Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. आज सुबह भगवत पाठ में श्रील प्रभुपाद का मंतव्य आया था कि भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन भी है, तो कैसे संभव है? जो सरल है तो कठिन नहीं है और जो कठिन है तो सरल नहीं है। सरल है जो भक्ति में निष्ठावान है उनके लिए भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है, और जिनकी निष्ठा जुड़ा नहीं होती है तो उनके लिए भक्ति मार्ग बहुत ही कठिन है। तो भक्ति मार्ग सरल है क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक वृत्ति है। आज शाम को मान्य उपाध्याय संवादिक मुझसे पूछे तो सनातन धर्म क्या है, तो लगते है वे सभी संतों से एक ही प्रश्न पूछते हैं, तो आशा है तो सभी संतों से एक ही उत्तर मिलते हैं। लेकिन वास्तव में सनातन धर्म क्या है? जो सनातन है, जिसका अंत नहीं होते हैं, जिसका आरंभ भी नहीं होते, तो देव देवियों की पूजा का आदि और अंत होते हैं, क्योंकि देव देवियों की आदि और अंत भी है। आज का इंद्र काल का इधर इधर का मतलब चुवक होते हैं, आज का किंग कल का कुत्ता होते हैं। तो संसार चक्र में जो आज देवता है तो कल साधारण व्यक्ति हो सकते, तो देव देवियों की स्थिति सनातन नहीं है, तो इसलिए सनातन धर्म तो देव देवी की पूजा नहीं है। जीव का सनातन धर्म है कृष्ण सेवा में, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, तो ये जीव का धर्म या मूल वृत्ति। धर्म का मतलब नहीं रिलीजन, ये रिलीजन एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन धर्म ये शब्द जो है इसका बराबर अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। कोश में रिलीजन इस शब्द का अर्थ है अ काइंड ऑफ फेथ, एक प्रकार की श्रद्धा। तो ऐसे भारत में खास युवाओं में तो क्रिकेट एक प्रकार का रिलीजन है नहीं, हिंदू मुसलमान जैन पारसी सब क्रिकेट के भक्त, लेकिन धर्म ये शब्द का अलग अर्थ है। इस शब्द का अर्थ है मूल वृत्ति, मूल स्वभाव, चीनी जैसे मीठा है तो वो चीनी का धर्म है, अगर चीनी कड़वा या खट्टो तो वो चीनी नहीं है। तो ऐसे जीव का स्वभाव सेवा करना, और परम सेविया है भगवान जिनका नाम है कृष्ण। तो भक्ति मार्ग सरल है क्योंकि स्वाभाविक है, और विशेषकर इस कलयुग में भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है क्योंकि केवल कृष्ण नाम से पूरा भक्ति मार्ग साधित होते हैं। तो कैसे भक्ति मार्ग में कुछ भी कठिनाई हो सकती, तो इतने से सरल है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम ही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायो यज्ञतो मखाय द्वापरे परिचार्यायं कलोथ धारि कीर्तनात्। कृत या सत्य युग में उफल जो मिलता था दीर्घ वर्षों में कठोर तपस्या और ध्यान करने से, और त्रेत युग में और फल जो उपलब्ध था दीर्घ दिन में और बहुत प्रयत्न में यज्ञ क्रतु करने में, और परिचार्य द्वारप युग में मूर्ति सेवा, मूर्ति परिचार्य से अर्चन मार्ग से, जिसमें बहुत ही विशेषकर यज्ञ और अर्चन ये दो अनुष्ठान में बहुत ही नियम पालन करना है, और यदि कुछ त्रुटि हो तो पूरा प्रयास फलतू होते हैं। तो और सब फल जो सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग से, यज्ञ से, और द्वारप युग में अर्चन से, कलि युग में सरलता से हरि नाम करने से मिलते हैं। और परम फल क्या है, तो सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का परम फल है कृष्ण भक्ति प्राप्ति। तो कृष्ण भक्ति है प्राप्य और उपाय, उपाय और उपेय, अर्थात भक्ति मार्ग पालन करने से परम फल जो मिलते है भक्ति करने का और अवसर। भक्त्या संजतया भक्त्या, भक्ति से ही क्या होते, भक्ति वैधि भक्ति पालन करने से, अर्थात नियम विधि और निषेध के अनुसार भक्ति करने से राग भक्ति उपलब्ध होती है। तो भक्ति मार्ग इस कलयुग में, तो हर युग में विशेषकर इस कलयुग में भक्ति मार्ग तो पूरा साधित होती है हरि नाम के द्वारा। हरे नाम एव केवलम, तो केवल यही उपाय है। और हरि नाम बोलने में क्या कठिनाई, कुछ नहीं, केवल मुंह खोलना है और हा री कृष्ण राम, तो छह अक्षर उच्चारण करना है, तो वास्तव में भगवान के अनेक नाम है, राम गोविंद हरि नारायण गोविंद गोपाल गोपीनाथ मधुसूदन मुकुंद जनार्दन इत्यादि। विशेषकर हरि नाम महामंत्र का रूप में उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण हरे तो हरे रूप में आते हैं, तो व्याकरण के अनुसार हरे कृष्ण और राम तीन नाम छह अक्षर कहने हैं। तो ये छह अक्षर बोलने में कुछ कठिनाई नहीं है, तो कठिनाई क्या है भक्ति मार्ग में, कठिनाई क्या है? तो माया का प्रभाव बहुत ही है, नहीं वही कठिनाई है। तो एक बार एक भक्त प्रभुपाद से पूछेंगे, तो माया इतना सब मजबूत है क्यों? और प्रभुपाद का उत्तर, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य मजबूत नहीं है, तुम्हारी निष्ठा मजबूत नहीं है। नहीं तो माया जो इतनी बड़ी प्रभावशालिनी है, तो कृष्ण की किंकरी है। और यदि हम कृष्ण के श्री चरण में शरण लेते हैं, तो हम माया की उपद्रव से कैसे विचलित हो सकते हैं? दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि माया मेरी माया शक्ति दुरत्यया है, अर्थात दुर्जय बहुत बड़ा प्रभाव है। मामेव ये प्रपद्यम थे माया में तम चरंती थे। तो माया से मुक्त होने का उपाय क्या है? जो कृष्ण के चरण में प्रपन्न होते शरणागत होते हैं, तो कृष्ण की कृपा से माया से मुक्त होते हैं। कठिनाई है कि हमारा उद्देश्य मजबूत नहीं। तो एक बात है कि कलयुग में भक्ति मार्ग जो सरल मार्ग है, तो बहुत ही सरल है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरि नाम से सब कुछ सर्व सिद्धि। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहलम ए महामंत्र यह जप गिया सबे खड़े ये निबंध, यह होइते सर्व सिद्धि होइबे स्वभा सर्व कं कह नाम विधि नाहिया। चैतन्य महाप्रभु बोले कि यही महामंत्र है, और केवल इस मधुर हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से सभी व्यक्तियों की सर्व सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो ज्यादा शिक्षित होना का आवश्यकता है, और वास्तव में तो ज्यादा शिक्षित होना वो भक्ति में एक बाधा है। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत कुछ जानते हूं, मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, दंभा होते हैं। दीनेरी अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित क्या है, धनी कुलीन पंडित बड़ा अभिमान। तो दीन लोग की स्थिति अनुकूल है भक्ति के लिए, क्यों? क्योंकि भक्ति में दैन्य दीन भाव, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो ये भावना भक्ति का मूल है। लेकिन जो धनी है, कुलीन है, पंडित है, इनके अभिमान बड़ा है। तो जो सामाजिक दृष्टि में अर्हता है, भक्ति में बाधा होते हैं। तो हरि नाम सबके लिए है, लेकिन जो बड़ा दंभिक है, बोलते है कि मेरे लिए हरि नाम बोलना का, हरि नाम वो सब नीच लोग के लिए है, हम बड़ा शिक्षित है, हम वेदांत सूत्र उपनिषद तो ये सब उचना शास्त्र की चर्चा करते हैं। लेकिन सर्व वेदांत सारम ही सारम सारम ही उदाहृतम, वेदांत सूत्र का सार है श्रीमद् भागवत, जिसमें यही लेख है कि कलिंग सभा जयंती आर्य गुण ज्ञा सार भाग्य न यत्र संकीर्तन नैव सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। कलयुग प्रशंसनीय है, जो तत्व ज्ञानी है कलयुग की प्रशंसा करते, क्योंकि कलयुग में स्थिति इतना गर्हित होने के भी, तो कलयुग में जो विशेष बुद्धिमान है हरि नाम करने से, तो कलयुग के सब अंतराय से मुक्त होने से भगवान के धाम जाते हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन अनेव यज्ञाय संकीर्तन अनेव यजन्ति हि सुमेधस सुमेधस, जो विशेष बुद्धिमान है कलयुग के पावन अवतार सपार्षद चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो कलयुग में मार्ग बहुत ही सरल है, लेकिन कलयुग में तो ज्यादा लोग सुमेधस नहीं है, कुमेधस है। प्रायानाल पायस सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंड सुमंड मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। कलयुग के यही लक्षणों हैं कि लोग की परमायु बहुत कम होते हैं, स्वभाव मंद है, भाग्य मंद है, मति मंद है और उपद्रुता। विशेषकर कलयुग में बहुत उपद्रव होते हैं, तो कलयुग में बहुत उपद्रव है और लोगों की बुद्धि और जड़ता कम होती है, इसलिए ये दो कारण से कठिनाई होती है। कलयुग में हमारी दृढ़ता, निष्ठा, उद्देश्य मजबूत नहीं है, और कलयुग में बहुत बहुत दिक्कत होते हैं। तो स्थिति अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, फिर भी प्रतिकूल अवस्था में भी अनुकूल होते हैं। कैसे? तो भक्ति मार्ग सरल है और कठिन है, ये दो विरोधी वाक्य है ना। और कलयुग की स्थिति प्रतिकूल है, लेकिन प्रतिकूल से अनुकूल होते हैं। तो कैसे? ऐसे कि स्थिति इतनी सी खराब होती है कि जो बुद्धिमान है तो द्रौपदी जैसे दो हाथ उठा के गोविंद गोविंद गोविंद बल के गोविंद के पूरा शरण लेते हैं। तो और कोई दूसरा शरण नहीं है, श्री कृष्ण शरणम मामा। तो जो विशेष बुद्धिमान है, बुद्धि शब्द का मतलब PhD MSA ऐसे नहीं, बुद्धि का मतलब आध्यात्मिक बुद्धि। तो जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि अधिक होते हैं तो पूरी स्थिति देख के विचार करके समझते हैं कि इस भौतिक अवस्था में कुछ नहीं है। हम इतने सब प्रयास करते हैं भौतिक वस्तुओं को भोग करना, लेकिन अंत में निराश। चाचला साई कहते बिंदु वारी सम सुत मित्र रमणी समाज विद्यापति कहते कि मरस्थल में हम सुख को अन्वेषण करते हैं, तो हमारा खोजना क्या है? तो मरस्थल में ज्येष्ठ माइनर में तो कितना गर्म है, और अगर हम मरुभूमि में है ज्येष्ठ माइनर में तो पानी मुझे पानी दे, तो बहुत पानी मांगने वाले हैं। तो अगर कोई आते हैं बोलते तो मैं पानी देने वाला तुमको पानी देता हूं, फिर एक ड्रॉप लेके एक बूंद पानी हमको देते हैं, तो उससे क्या फायदा होता? तो भौतिक संसार ऐसे है, हम सब सुख को खोजने वाले हैं और सुख मिलते एक बूंद। हमारा प्रयोजन है एक सागर, लेकिन खाली एक बूंद मिलते और वो बूंद में साइनाइड भी है। तो ये भौतिक सुख। तो जीव का स्वभाव है आनंदमय, भगवान आनंदमय है, सच्चित आनंदमय। और जीव जो भगवान के अंश है तो जीव का स्वभाव है सच्चित आनंदमय। इसलिए हम सब सुख, हम सब कुछ जो कर, सभी प्राणी सब कुछ जो करते हैं तो सुख के लिए करते हैं। केवल मनुष्य नहीं, सब चींटी, सब धरती में कीट जो है सब कुछ जो करते सुख के लिए करते हैं, लेकिन ये हमारा भूल है कि हम उचित स्थान में सुख का खोज नहीं करते हैं। हमारी भूल धारणा है कि भौतिक वस्तुओं को भोग करने से इंद्रिय तृप्ति से सुख होगा। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से सुख प्राप्त करने का प्रयास मरुस्थल में पानी मांगना और खाली एक बूंद प्राप्त करना का प्रयास है। और वो प्रयास क्या है? विद्यापति कहते हैं सुतमित रमणी समाज भौतिक सुख है। सुत सुत सुता बच्चे कुटुंबों, मित्र मित्रों, रमणी बहुत सुंदरी स्त्री भोग करने का प्रयास। सुत मित्र रमणी समाज प्रभुपाद बोले सोसाइटी फ्रेंडशिप एंड लव। तो यही भौतिक प्रयास और परिणाम में क्या होते विद्यापति कहते हैं हे माधव माधव हम परिणाम निराशा। माधव का मतलब मां माता लक्ष्मी लक्ष्मी के स्वामी। लक्ष्मी मतलब द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो भाग्य की स्वामिनी है लक्ष्मी देवी और लक्ष्मी देवी का दूसरा नाम है चंचला। चंचला का मतलब आज का अंबानी कल के एंट चीटी और आज के बिरला कल का बंदर। ऐसा होते संसार चक्रमान ऐसा है। आज के इंद्र कल के इंद्रगोप। इंद्रगोप एक बहुत ही छोटा अणु है जो सेल जैसे। तो यही संसार। तो लक्ष्मी देवी चंचला है जो आज धनी है लक्ष्मी देवी की विकृत कृपा से, तो काल के दरिद्र भिक्षुक होते हैं। तो चंचला चंचला नहीं है भगवान विष्णु के वक्ष में। लक्ष्मी देवी श्रीवत्स चिन्ह के रूप में सदैव भगवान विष्णु के वक्ष में रहते और इनके चरणों में इनकी चरण सेवा करने के लिए। तो इसलिए अकेली लक्ष्मी की पूजा चढ़ के लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए। तो माधव ये नाम का मतलब माँ माता लक्ष्मी देवी के स्वामी। माधव हम परिणाम निराश। तो इस भौतिक प्रयास भौतिक जगत में सुखी होना का परिणाम होते निराशा। वो निराशा है आशा की जननी। इसलिए भागवत में पिंगला वेश्य की कहानी है और पिंगला निराशा हुई। बच्चन ये शिक्षा देती थी कि नैराश परमम सुखम। क्या हुआ तो पिंगला अपना सुंदरी शरीर को श्रृंगार करके बहुत सारे आभरण अलंकार लगा के उसका दंड के लिए उसके मकान के बाहर प्रतीक्षा की। लेकिन पूरे रात में तो बहुत सारे मानुष उसका डिस्ट्रिक्ट गए थे, मतलब वैश्य के महल गए थे, लेकिन पिंगला के एक भी कस्टमर नहीं था। फिर रात के अंत में निराशा में सोची कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इतना सब प्रयास किया था मनुष्यों को बोलाना, लेकिन कोई मुझको स्वीकार नहीं किया। तो जन्म का क्या उद्देश्य है इसको सोच के सिद्धांत निकली कि विष्णु भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो कलयुग में बहुत बहुत दिक्कत होते, बहुत बहुत तनाव होते। वो राजस्थान पत्रिका में वो विज्ञापन आया था, वो प्रश्न क्या है, चिंता होती है क्या, वो ऐसा प्रश्न था। तो चिंता सताती है, वो प्रश्न था, वो प्रश्न था। तो उसको देख के मेरा मंतव्य था कि तो प्रश्न का रूप में लिखना उचित नहीं है, वो प्रश्न तो नहीं है। तो सब चिंतित है, सबकी बहुत चिंता होती है, क्या है क्या लेख है, चिंताएं सताती है, बीमार होना पड़ता है, बुरा होना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो ये प्रश्न तो नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। तो इसलिए जीवन का ध्येय क्या है, यही प्रश्न है। तो कलयुग में कष्ट बहुत दिक्कत होते हैं। तो ये सब कठिनाई में यदि हम बुद्धिमान है हम भक्ति मार्ग मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मुझे बहुत परेशान आते हैं और मेरा जो अब मैं जानता हूं, तो कैसे जानते हो, क्योंकि सब सबकी एक ही स्थिति है, केवल आप नहीं है। तो सबकी ऐसी स्थिति, एक ही स्थिति है। तो क्या करना चाहिए, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लेता और दुखों में। तो यही मेरी सभी शिक्षा, भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षा। तो मेरी सभी शिक्षा एक दो तीन शब्द में है, जीव कृष्णदास, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लेता और दुखों में। तो खाली यही बात समझना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जीव कृष्णदास है, मैं प्रभु नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं भोगी नहीं हूं, मैं परमात्मा के समान नहीं हूं और कभी भी समान नहीं होऊंगा, संभव नहीं है, संभावना नहीं है, मैं कृष्णदास हूं। तो कल यही बात स्वीकार करने से केवल आज की दिक्कत नहीं, केवल इस जीवन की दिक्कत नहीं, कि पूरा काल के दिक्कत से हम मुक्त होते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, वहां पर चिरकाल में भगवान की सेवा करना। तो यही बात है। तो इतनी दीर्घ कथा की आवश्यकता नहीं थी, तो शुरू से भी बोल सकता। जीव कृष्ण दास से ही विश्वास कर लेता और दुखन है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। इसलिए लंबी बात बोलना चाहिए और बार बार बोलना चाहिए तो हम जी हाँ स्वीकार करते हैं, मैं कृष्ण दास हूँ। और बाहर जाके वापस मैं इंद्रिया दास हूँ परिणाम होते। तो हम क्या है? कृष्णदास। तो इसलिए साधना करना चाहिए। साधना में श्रवण और कीर्तन मुख्य है। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत प्रचाल छारी। श्रवण कीर्तन अनुक्षण सदैव करो असत पचाल। पचाल का मतलब गपशप। गपशप का मतलब सभी प्रकार की कथा जो कृष्ण के बारे में नहीं है तो छोड़ दो। हरि कथा बोलो, हरि कथा सुनो। तो ऐसे ही जीवन बीतना चाहिए। सरल है ना? सरल है अगर हमारा उद्देश्य स्थिर है। अगर हम कपट हो तो भक्ति मार्ग बहुत कठिन होता। तो कपटी छोड़ दो और सरलता से, सरलता ही वैष्णव, वैष्णवता ही सरलता है। सरलता का मतलब मूर्ख होना नहीं, सरलता का मतलब तो यही बात स्वीकार करना, मैं कृष्ण दास हूं। सरलता का मतलब यही लेकिन शब्द छोड़ देना। हाँ हाँ, हम कृष्ण दास है लेकिन। तो ये सब लेकिन बोलने का कारण से पुनरापि जाननम पुनरापि मरणम यही होते। लेकिन बोलने का शब्द से, लेकिन शब्द बोलने से हम कृष्ण के चरण में शरण आगत नहीं होते। तो हरि नाम करो, मैं करूंगा लेकिन। तो लेकिन कट दो, मैं करूंगा। अच्छा हाँ, आप सत्संग आएंगे, आऊंगा आने की इच्छा है लेकिन। तो कृष्ण भक्ति का मतलब अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब वे ही प्रभु है और इनकी इच्छा जो है मैं प्रयास करूंगा पालन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये बात बोल के ही बहुत भक्त भक्त नहीं है। बोलते है कि तो हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो उससे सर्व सिद्धि होती है, इसलिए हम और सब कुछ कर सकते हैं। तो हम हरि नाम कहते हैं तो इससे और सब नियम पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही भक्त तो भक्त नहीं है। भक्त का मतलब जिनके जीवन का उद्देश्य है भगवान हरि के सभी उद्देश्य पालन करना इनकी प्रसन्नता के लिए। तो उस प्रकार से हरि नाम होते हैं। यदि मुंह से हम हरि नाम बोलते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य कृष्ण प्रीति नहीं है तो वो हरि नाम नहीं है। तो रावण भी राम का नाम बोलता था ना, और रावण भी बहुत से राम का स्मरण करता था, लेकिन रावण तो भक्त नहीं था। वो भक्ति रावण का राम नाम उच्चारण करने तो भक्ति नहीं था। तो राम नाम कृष्ण नाम उच्चारण करना चाहिए, लेकिन भक्ति भावना से, रावण जैसे भावना से नहीं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो कीर्तन करो। तो भक्ति भावना प्रचार करना श्री चैतन्य महाप्रभु और सभी आचार्यों का उद्देश्य है, श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य, और मैं भी श्रील प्रभुपाद का तुच्छ दास का रूप में प्रयास करता हूं भक्ति प्रचार करना पुस्तक का माध्यम से, पुस्तक रचना करने से। तो वहां में एक बुक टेबल लगाए हैं और वहां पर मेरी दो नई पुस्तक है, वो चैतन्य महाप्रभु गुजराती में, लेकिन लगते है आप गुजराती नहीं है ज्यादा। तो और एक पुस्तक है ऑन पिलग्रिमेज इन होली इंडिया, तीर्थ भ्रमण, उसमें बहुत चित्र है, बद्रीनाथ, चित्रकूट, नैमिषारण्य इत्यादि के पवित्र स्थल का दर्शन है। और वो सीडी भी है, हिंदी इंग्लिश और बंगाली भी है। हरि नाम आनंद वो बंगाली सीडी नहीं लाया मैं। तो खास मेरे शिष्यों के लिए ये सब सीडी श्रवण करना का आवश्यकता है। शिष्य का कर्तव्य है गुरु से श्रवण करना। तो यही आधुनिक विधि है कि गुरु ब्रह्ममान है और शिष्यों एक ही जगह में रहते हैं, लेकिन एक जगह बैठ के आप गुरुवाणी श्रवण कर सकते। तो विशेषकर मेरे सभी शिष्यों के लिए उचित है ये सब सुना। तो ये सब उपलब्ध है, गुजराती भी है। हम निरुपाधि वैष्णव है और जिनके शारीरिक उपाधि है गुजराती इस चैतन्य महाप्रभु पुस्तक संग्रह कर सकते हैं। और हरे कृष्ण।